بسم الله الرحمن الرحيم. درد دے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو انگلش کا لفظ نہیں ہے، قرآن تو عربی زبان میں آیا نا، بلسان عربی مبین. کیا جی، یہ تو انگلش کا لفظ ہے، تو یہ قرآن اس میں نہیں آ سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا اور کیا فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا تھا. تو یہ جو تصور ہے کیک کاٹنے کا، یہ تصور اسلام نے نہیں دیا. یہ تصور برتھ ڈے پہ خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک سال کا ہو گیا، اس کا فکر کرنا چاہیے ایک سال میری زندگی سے کم ہو گیا. یہ کہتا ہے میں اتنے سالوں کا ہو گیا، خوش ہوتا نا ایک سال کا، دیکھو ایک سال کم ہو گیا ہے، باقی کتنے بچے ہیں. اس لیے خوشی جو ہے وہی اختیار کرے جو اللہ کے رسول نے اختیار کی. کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ. اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی خوشی ملتی فوراً سجدے میں گر جاتے، اور جب بھی خوشی ملتی تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ تیرا شکر ہے جس کی توفیق سے مجھے نعمت ملی. وکان اذا حزبه امر صلی، جب آپ کو غم بھی ہوتا ہے تو آپ اس وقت نماز پڑھتے. تو خوشی اور غمی کا زاویہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے. تو یہ جو خوشی کے زاویے ہیں یہ مغرب سے آئے ہیں. اور یاد رکھنا، ہر روز سورج غروب ہوتے ہوئے کہتے ہیں دنیا والوں میں مغرب کو گیا تو غروب ہو گیا ہوں، مغرب کا سورج طلوع ہوگا قیامت کے دن، حتی تطلع الشمس من مغربها. جو اس مغرب کی طرف چلے گا اس کا ایمان غروب ہی ہوگا. اس لیے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. اور خصوصاً جب ٹیبلو ہوتی ہے، جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے، تو بہت سارے شوقین لوگ جو کیک کے ہیں وہ کرسمس ڈے کا کیک بھی کاٹتے ہیں. عمر کی بات یاد رکھنا، وہ کہا کرتے تھے کہ انڈا بھی لے جائے غیر مسلم کے عید پہ تو اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کا گوبر ہے. تو اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تشبہ بالکفار نہیں ہونا چاہیے.